reflecting the light of the sun. Trick me, yeah. Truth.

To był drugi koncertowy, drugi studyjny album Eryki Badu Mama's Gun, rok 2000, czyli to już 15 lat od wydania tego krążka. Płyta niezwykła, od początku do końca opowiadająca niezwykłą historię. To był ten czas, kiedy Eryka Badu związana była z muzykami z zespołu The Roots i oni tu zresztą mieli wpływ na produkcję tego albumu, ale też proszę pamiętać o tym, że wśród producentów, którzy pojawili się na tym albumie, oprócz Questlove'a byli i Jay Dilla, i James Poiser, i Snoop Young, i Sean Martin, i Kerry Crucial Brothers, i Karma Productions. Tak więc same znakomitości ze świata czarnej muzyki. I oni wnieśli bardzo dużo do tego albumu. Mama's Gun, rok 2000, dokładnie płyta ukazała się 21 listopada 2000 roku i była naprawdę olbrzymią sensacją. Powiem szczerze, że do dzisiaj, kiedy słucham tego krążka, mam różnych faworytów, ale jeden utwór jest niezmiennie przepiękny i niezmiennie fantastyczny. Ten, którego słuchaliśmy zresztą, czyli Orange Moon, to naprawdę coś niezwykłego. My dalej celebrujemy w audycji Czarna Noc urodziny Eryki Badu. This complex occupation. Hello, this is a correctional facility. Call me, baby. To accept this call, say yes after the tone. The brother's got this complex occupation. You may not use two-way or three-way calling. When this complex occupation, you are connected. Me and this baby gonna be all night long, walking this road slow until my leg is home. I'm at the front door, I'm listening by the phone, but I'm gonna be here with my makeup on. It's been a long time since my man been gone, but when he get here, you know I won't be gone, because I love him. I'm gonna love him strong, me and this baby. Gonna be here for all night long, because I got the black on lock, the trunk stay locked, the black on clock, the block stay locked, the black on lock, the trunk stay locked, black on clock, the block stay locked, black on lock, the trunk stay locked, black on clock, the block stay locked. What she's saying is black on lock, the trunk stay locked, black on clock, the block stay locked. Wait, yeah, I got some money that I keep under my bed. But we don't spend it though. Might need it for more. Yeah, yeah. We need this money just in case we need to make a run. Gotta keep the clip in mama's gun. I run. What? We like to keep the car running. We try to keep the car running. We like to keep the bitch coming. Running, running. Run. We try to keep the car running. We like to keep the bitch humming. It tastes the sweet, a boy humming. Running, because I got the block on lock, the trunk stay locked. The block on clock, the block stay locked. Block on lock, the trunk stay locked. Block on clock, the block stay locked. Block on lock, the trunk stay locked. Block on clock, the block stay locked. Block on lock, the trunk stay locked. Block on clock, the block stay locked. That money you make, it leaves you nervous and shaking. Calls at night you're awake and thinking about life that you're taking. And all the love you're forsaking in your zone, it is gone. Get they fucking hang it down. Fuck it. Hey, it don't. Black on black, the trunk stand.

the freak, the funk, funk. Separate the good stuff from the junk. And then I brain bang the bump, the bunker. My name is Apple, then I rock your world. Wide, do your math. 30, 26, 36 and a half. I hope that you will realize I got the hazel eye to make your nature bad. Step to the back, step to the front. I come alive, y'all. Give you what you want. The rhymes I got plenty. Degrees 120. And if you want some, then jump before it. Ring a ding ding dong. Ring a ding ding ding dong. Jump before it. Ring a ding dong. Ring a ding ding ding dong. Jump. Ring dong. Ring a ding ding ding dong. I like to introduce myself. Queen LATIFAHKM. What's poppin'? We ain't gon' stop it. Keep them heads boppin', a remix droppin'. Big girl, big truck, big rims, whip up. Lossy for you, they got my back. Shut your lip up, moon it, turn it up. We gon' burn it up, take another pull and pass out on the furniture. Hip hop, part of me, I just wanna party. Grab somebody, sing like they got it. 87 Fila, soup to Deodora. 2K, now it's Isabella, Fiora. Erica, Angie, me, Bahama Dean. Know what feels right, it's the... I let you know that I am and just gonna put the pen to the paper. Things gotta change up. I wanna sing, but I think I better hold up. We got me high, ooh, got a low ride. Can't stop, won't stop, rockin' till I die. Now, as I flip the hip hop drops on ya, skill real soul singer, Erica La and Bahamadia, original shine girl. N-B-K, that's me. I can rock you so damn. My name's Bahama D and can't a chick in the game get it down like me. I've been chose by G.O.D. to show the whole wide world the meaning of MC. Look, I be in love with a thing called hip hop. We go together like B-boys and shell tops. And it don't stop because I can't quit. My whole intention is to build in the uplift. I be the ultimate microphone deficit. Soloist with the Illadelph accent. A living legend, baby, throw me on the track in. I'm guaranteed Bahama D to get it cracking. Jeden z największych przebojów takich komercyjnych Eriki Badu, Bahama Dia, Angie Stone i Queen Latifah, która tak cudownie zaśpiewała hymn podczas meczu gwiazd w Nowym Jorku w Madison Square Garden podczas ostatniego weekendu gwiazd NBA. Erykah Badu zaprosiła te fantastyczne koleżanki do nagrania utworu Love of My Life Worldwide. I co ciekawe, został w nim wykorzystany fragment utworu, w którym kiedyś debiutowała Angie Stone, ale to zupełnie inna opowieść. Przed nami kolejne nagranie Erykah Badu, bo przypomnę, że dzisiaj świętujemy jej urodziny. More action, more excitement, more everything. Good evening, ladies and gentlemen. Across space. Step right up and step off the train. The land before time. Welcome to America. I promise. All the freaks are here. All you have to do is make a promise. I promise. And stay on your grind. If you give it to me, I'll give it to 30, you. 30,000 megawatts of power, baby. Radiating your soul. Sign right here on the dotted line. Come on, get you some free. I promise. Ladies and gentlemen, before exiting the train, I promise. Please leave I your promise. Valuables, diamonds, I rubies, and pearls I promise. I in promise. The cabinet that Jason Taylor left. The pussycats and the jackals, you can leave them with me. Promise to you, baby. I'm serious. I love you tooth for tooth and eye for eye. Cause we take your history and make it a modern mystery. You see what I'm saying? Yes, little girl. Has anyone seen my 42 laws? Oh, I'm sorry. We're not responsible for laws, articles, and things. Oh. Okay, so whenever he say a key word, everybody just shout on cue. That's not science. Shh. Not supposed to say it. Coming to you loud and clear. Like the brain doesn't want the attention. Thank you. Sweet. Hey. been all over town, but you came here to run around. Fly, baby, find me. I need to know, is you feeling me? Oh, can you stick your pinky finger in my teeth? Cause you're so sweet to me. Szóstego lutego 2008 roku ukazał się album, czyli w dniu urodzin Ricky Badu, ukazał się album New American Part 1 Fourth World World. Tak był zatytułowany. I album ten przyniósł mnóstwo niezwykłej muzyki, ale już wtedy Ricky Badu rozpoczęła współpracę właściwie z połową stajni Stone Throw, czyli między innymi z Madlibem, między innymi z Karimem Rigginsem, znakomitymi perkusistami. No, przypomnijmy, że Madlib oprócz tego, że gra na wielu instrumentach, na gramofonach w szczególności oraz na samplerach i robi dużo dobrej muzyki, to jest perkusistą, podobnie jak zresztą Karim Riggins. Ale wśród producentów na tym albumie znaleźli się również między innymi i Questlove, i Mike Cho, Chavaria, i Night Wonder. Ci sami producenci pojawili się na kolejnym albumie Ricky Badu, który ukazał się dwa lata później, z kolei 30 marca 2010 roku, zatytułowanym New America Part 2 Return of the Ankh. I to był pierwszy taki właściwie album w dorobku Ricky Badu, w której nie było już tych wojujących tekstów. Ona raczej oddała się takiemu ślankowemu życiu, wielkiej miłości. Jakoś tak chyba troszkę jakby się w tekstach postarzała, albo przynajmniej osiągnęła taką pozycję klasy średniej. Wielu zarzucało jej to, że już nie jest taką wojowniczką, ale wielu też mówiło, no tak, no to jest taki czas, żeby dorosnąć. Natomiast muzycznie absolutnie album rewelacyjny. I właśnie ostatnie nagrania dzisiaj w audycji dedykowanej w całości Ryce Badu będą pochodziły z tego krążka. 30 marca 2010 roku się ukazał. O producentach Państwu już powiedziałem, a piosenki, no cóż, trzeba po prostu posłuchać, bo Eryka jest w znakomitej formie i od tej pory nie wydała niczego nowego. To znaczy wydawała jakieś tam drobne rzeczy. Mówiło się o tym, że coś tam nagrywała z Questlove'em, jakiś album, który miał się ukazać jako duet. Tak naprawdę nic nie zostało wydane, a szkoda. Czekamy na nową płytę Ricky Badu, mam nadzieję, że się doczekamy niebawem. To była audycja w całości jej dedykowana z okazji jej urodzin. Za uwagę dziękuję, Hirek Wrona. Był to program Czarna Noc na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dobranoc Państwu. What's the matter? Is he drunk? Yeah, he drunk. Believe in your heart. from me trying to get away. Just say okay, 'cause money I want you back. La la la la, I look like a model. I'll do what I gotta do, stay in the running. 'Cause I want your money, give me some. I'll be the one backstage, 'cause money I want you back. La la la la. That was pretty. Y'all was right. Our emotions have a vibratory frequency to them. There are only two emotions that humankind experience: fear and love. All other emotions branch either directly or indirectly from these two emotions. Fear has a long and slow frequency vibration to it, while love has a very rapid and high frequency. flower bringing. If my burglar alarm starts, you don't wanna fall in love with me.